राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 7 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी भूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मनो नमः। सर्वे भ्यो नमः। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवद्गीता में योग शब्द बहुत आया है। 18 अध्यायों के अंत में 2 बार योग शब्द आता है तो 36वां तो पुष्पिका में आ गया। योग शास्त्र और अर्जुन विषाद योग नाम सांख्य योग नाम कर्म योग नाम ऐसे योग भी आया है बहुत बड़ा योग। तो भगवान योगी मानते हैं किसको? योग शास्त्र है ये। इति मत भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र है। तो योग सबसे बढ़िया योग क्या बताया है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योजना। जैसे अपने शरीर में किसी देश में भी हम दुख नहीं चाहते, सब शरीर में मात्र में आराम चाहते, सुख रहे, आराम रहे, दुख न हो, कष्ट न हो, पीड़िता न हो, ऐसे शरीर की तरह सब संसार में जो सुख और दुख को देखता है, अपने शरीर में दुख होता है तो दुख दूर करने की सतह चेष्टा होती है, सुख प्राप्त करने की स्वभाव चेष्टा होती है। ऐसे सर्व संसार में दुख न रहे, सब सुखी हो जाए, ये भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब मंगल का ही मंगल का अनुभव करे, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा भाव जिसका है वो परम योगी माना गया है, उत्तम योगी, श्रेष्ठ योगी। आज योग में कहते प्राणायाम करते आसन करते ये योग, ये भी ठीक है, पर गीता का योग ये है। इस वास्ते सर्वभूत हिति रता 2 बार आया है। प्राणी मात्र का हित कैसे हो सज्जनो? करने में तो शरीर में बल चाहिए और पास में धन चाहिए, तब हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। धन नहीं हो तो क्या करें, या बल नहीं हो तो शरीर से भी सेवा कर नहीं सकते। परंतु भगवान ने बताया सर्वभूत हिते रता, आपकी प्रीति सबके हित में होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए मनुष्य को। जैसे शरीर में अपना मुंह है एक, इस तरह से सबके सुख में प्रीति हो, सब सुखी कैसे हो जाए। रामायण माया है उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वो भलाई करता है अपनी तरफ से, तो सबके भलाई करने का ही जिसका भाव है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। देखो इसमें खर्च करना नहीं पड़ता, इसमें कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, इसमें कोई विद्या पढ़ना नहीं पड़ता, केवल भाव है। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है तो कोई विद्या सीखती है वो, क्या कोई पाठशाला में अभ्यास करती है, क्या बात है, भाव है भाव। जैसे माता अपने बालक का स्वाभाविक हित करती है उससे भी ज्यादा भगवान हित करते हैं, वो सदा की माँ है। इस तरह का सबके हित करने का भाव हमारे अंतःकरण में हो, सर्वभूत हिते रता रति, हमारी प्रीति सबके हित में हो, केवल भाव है ये। इससे पहली एक भाव है, इससे भी ऊंचा भाव है किसी को दुख न हो, मेरे शरीर से वाणी से मन से बर्ताव से किसी को भी कष्ट न हो। सज्जनों ये बहुत ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। गीता का कर्मयोग है उसकी भगवान ने बहुत प्रशंसा की है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के निर्णय के लिए पांचवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो वह तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास जो सांख्य योग है उससे कर्मयोग विशेष है। उस कर्मयोग की मूल बात क्या है, मूल खास, किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट न हो, खास कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, कष्ट न हो, अहित न हो, बुरा न हो। पता है ने मंद कर जो करे भलाई, तो किसी को कष्ट न हो, ये जो भाव है ये भाव बहुत ऊंचा है। उपकार का भाव इतना ऊंचा नहीं है, देखने में तो उपकार का भाव ऊंचा दिखता है, परंतु वो अपकार न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का अपकार न हो, किसी का अहित न हो, किसी को दुख न हो मेरे द्वारा, ये बहुत ऊंचा भाव है। हित करने में तो हम करते हैं भी, दान कर दो पुण्य कर दो, तो देने क्या होता है, प्राय देते हैं तो अपनी चीज एक रद्दी रद्दी निकाल दो, ऐसा भाव होता है। वो तो आप तो मिटाते हैं, कोई दान ऐसे नहीं करते, वो रोटी है तो साधारण दो, फल है तो खराब हो जाएगा दे दो, तो आफत निकालते हैं, ऐसा आफत। ये ऊंची दर्जे की बात नहीं है, देखने में तो ऊंची देखती है, व्यवहार में ऊंची मानते हैं, बहुत अच्छी बात है ही, परंतु हित करने में अपना स्वार्थ भाव रहता है प्राय करके, थोड़े में काम हो जाए अच्छी बात है, थोड़े से लग जाए, परमार्थ का काम है, अब यहां भी कहा जाए थोड़ा काम करो भाई, देखो दही भाई परमार्थ का काम है, मजदूरी कम लो तुम काम करो, तो मजदूरी कम लो काम करो करते हुआ कि खर्चा हमारा ज्यादा न हो जाए, ये कंजूसी बनी रहती है। पैसा खर्च हो जाए पर कंजूसी खर्च न हो, क्योंकि नरकों में कंजूसी ले जाती है पैसा, तो नरकों ले जाते नहीं बेचारे। इस वास्ते है कृपणता, हर एक काम में कशा कशी, ये उपकार की दशा है, उपकार करते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं, अरे किसी का बुरा न हो, ये असली उद्योग है। हृदय से ऐसा बात हो किसी के पैरों कष्ट न हो, अब कष्ट न हो ये भाव है, तो उसको उपकार स्वतः ही होगा, स्वाभाविक होगा। आत्मोपमेय मानो अपने शरीर में जैसे कष्ट होता है और बुरा लगता है, ऐसे किसी का भी कष्ट होता बुरा लगता है, और कितनी ऊंची बात है, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो, सर्वभूत हितेरता का मूल ये है कि अहित न हो, किसी का भी अहित न हो जाए, नुकसान न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो, ये डर बताएगा। गीता की देवी संपत्ति है, उसमें अभय बताया, पहला अभय, मन भय नहीं होना चाहिए, परंतु संतों ने कहा कि भय रखना चाहिए, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया से उभरिया का फल खाई मार, हर डर भगवान का डर, कोई नीति से विरुद्ध काम न करूं, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मेरा काम न हो जाए, और जगत डर है तो भी ये निंदा न करे, दुख न दे, कष्ट न दे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, हर डर गुरु डर, गुरु का डर, ये डर करनी में सार, करने में डर सार है, सार, तो डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो। तो ये डर क्या है, ये डर अभय करने वाला है, निर्भय करने वाला है, जो गुरुजनों से, भगवान से, शास्त्रों से, धर्म से डरता है, उसका जीवन बड़ा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मैं अन्याय कैसे करूं, अत्याचार कैसे करूं, दुराचार कैसे करूं, दूसरों कष्ट कैसे दूं, जैसे एक दो गुणा दान सहस गुणा पुण्य, इस जैसे दुख दिया जाए तो हजारों गुणा दुख भोड़ा पड़ेगा। जो दूसरों को दुखी करते नहीं डरता है, वो सुखी कभी हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता, जो दुख का बीज बोता है। इस वास्ते किसी को अभी अहित न हो जाए, सर्वभूत हित रता रति रति प्रीति आपकी हित में चाहिए, ये तो आप कृत्य करते हैं, इसकी मापतोल नहीं है, पर अहित किसी का न हो, किसी का भी नुकसान न हो, किसी के चित्त को ठेस न पहुंचे, ऐसे अपना बर्ताव करो। अब बालकों का पढ़ाने के लिए कहते, बालकों को तो धमकाना पड़ता है, तो वो धमकाना हित के लिए है, वो कष्ट नहीं है, उनको शुद्ध निर्मल और संत बनाने का भाव है, तो वो कष्ट नहीं है, वो तो उनकी मूर्खता से कष्ट होता है, अपने उद्दीनता में अच्छा सब मानते हैं, तो उसको शिक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है, पर तो उसमें भी ख्याल रखना है कि गुस्सा न आ जाए, उसको शिक्षा देना, पर गुस्सा में बशीभूत न हो जाऊं, ये उसमें भी निगाह रखे, तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। और एक बार भी बात है, ये शुरू कर देना सर, घर में से शुरू कर दो, घर में से आरम्भ कर दो, अपने माता पिता है, भाई भौजाई है और स्त्री पुत्र है, ये खास कुटुंब है, खास कुटुंब है, माँ बाप, भाई भौजाई, भतीजे, अपना स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब ही है, चाचा ताऊ आदि भी है, वे सभी कुटुंब ही है, सामान्य सभी है, पर पहले यहाँ से शुरू कर दे। कई मनुष्य सेवा करते हैं, घर वाले को परवाह नहीं करते, बाहर जाकर सेवा करते हैं, तो वे समझते हैं घर वाले, ऋषिकेश में कई लड़के आ जाते हैं भाग करके, तो वो कहते कहा जाते हो, माँ बाप से, माँ बाप तो स्वार्थी है, हम परमात्मा की सेवा करेंगे, तो स्वार्थी यही बात नहीं, बात तो वे कहते स्वार्थी है, और स्वार्थी तुम स्वार्थी नहीं हो क्या, पर उनको समझ में नहीं आती ये बात, दूसरों की सेवा करें लाठी देकर बस स्वयं सेवक बन जाएंगे, क्योंकि लोग आदर करते हैं दूसरा सेवा करने से, अरे घर में आदर नहीं करते, सेवा करो तो कोई परवाह नहीं करते लोग, तो आदर नहीं होता, तो वे सेवा नहीं है, वे आदर की भूख है, महिमा भूख है, आराम की भूख है, वाह वाह की भूख है, तो वो सेवा तो नहीं करते हैं, काम तो कहें थोड़ा वाह वाह ज्यादा, वे ठगाई करते हैं, वो सेवा नहीं, सेवा घर से शुरू करे, माँ बाप की सेवा करो, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करो, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, वहां मान बढ़ाई मिलेगी नहीं, आपने काम करिए क्या हुआ, आप रसोई बना रही बहन ने किसी ने, तो कोई क्या प्रशंसा करे उसकी, रसोई बना रही कहा उसकी है? पानी भर दिया तो भर दे पानी में जरूर जरूर भरते ही क्या बनना भी क्या बनती भर तो मांग दे तो मांग नहीं पड़ता है तो क्या बड़ी बात है। तो सेवा शुरू कर देने से घर में से घर में जो सेवा नहीं कर सकता वो बाहर सेवा नहीं कर सकता। वो अपने मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम इसकी इच्छा रहता है। इस वास्ते शुरू जहाँ रहते हैं वहाँ अपने जो कुटुम्बी है संबंधी है पास में रहने वाले हैं उनकी सेवा कैसे बने पहले उसे देना। कहते क्यों ये क्यों? क्योंकि कुटुम्बी से आपने सुख लिया है, माँ से सुख लिया है, पिता से सुख लिया है, भाई भौजाई से सुख लिया है, स्त्री पुत्र से भी सुख लिया है, तो कर्जा तो पहले उतारो कम से कम, उपकार पीछे करो, दान पुण्य पीछे करो, कर्जा लिया है इस वास्ते उनसे सुख लिया है तो उनको सुख देकर ये कर्जा उतारो और ज्यादा सुख दो तो और आपका उसमें ज्यादा हो जाएगा। जैसे प्यासा में अवसर मौसम में देते नहीं नैत देते नैत ये दो पांच रुपया देते करे पांच ऊपर नैत मानो एक आदमी के खर्च ज्यादा हो जाए ब्याह में ज्यादा खर्च हो जाए तो पांच दस पंद्रह बीस कुटुम्बी है वे तो पांच पांच रुपया दे तो काफी सारा लग जाए और उनको मैं एक साथ आ गया और देना पड़े तो कभी कभी देना पड़ेगा ऊपर नैत तो अपनी ऊपर नैत होनी चाहिए। उन्हें सेवा करे तो उससे ज्यादा सेवा अपनी करो हृदय में ये विचार करना कि माता पिता हमारा कितना उपकार करते हैं कितना हित करते हैं उस हित का उन हो नहीं सकते। माँ के उपकार से तो कोई मनुष्य उन हो ही नहीं सकता। शरीर में माँ कितना कष्ट सहती है और बालक के लिए कितना कष्ट सहती है उधर क्या आप करोगे। कहते हैं हम माँ को अपने चमड़े की जूती करके पहना दे ये बड़ी से बड़ी बात हुई सा पहना तो नहीं है पर बात कहते हैं चमड़ा थोड़ा सा उतरे तो पता लगे थोड़ा सा दुखना खूब हो जाए खोड़ा फोन से थोड़ी चमड़ी उतरे तो चिल्ला उठता है जूती बना दे चमड़े की और बना हुआ तू क्या अस्तमा तू कहां से लाया बाजार में मिलता है। माँ का तो है ये माँ का टुकड़ा है और जूती करो पहना दे तो क्या बड़ी बात हुई। माँ की चीज माँ को दी है कोई बड़ी बात तो कुछ नहीं करी। तू माँ की सेवा करो माँ को प्रणाम करो कैसे माँ प्रसन्न रहे उसी माता का प्रसन्नता लो पिता की प्रसन्नता लो कुटुंबियों की प्रसन्नता लो उस प्रसन्नता में भगवान राजी होते हैं। लोग अपने साथियों की भी साथ प्रसन्नता नहीं लेता तो भगवान कैसे राजी होंगे। माँ बाप का नहीं होता तो भगवान देखते भाई हमारा ही होगा नहीं ठगाई करता है काश माँ बाप का तो हुआ ही नहीं मेरा हो जाएगा कैसे हो जाएगा ये आदत ही नहीं है इसकी। तो घर में ही प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो आत्मोपम यानी शरीर अपना है ना शरीर अपने पास है उसकी सेवा करो। ये शरीर की उपमा दी है रामायण में श्रेय लखन श्रीय रघुवीर ही लखनदार जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जी में अविवेकी पुरुष शरीर ही शरीर की जरूरत से कौन करता है अविवेकी अज्ञानी मूर्ख नंठ अपने स्वार्थी अत्यंत लोभी वो अपने से ही सेवा करता है तो वो अपनी सेवा वो उदार रहना चाहिए। जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है वो आदर्श लो दूसरों की सेवा करने के लिए ये गीता कहती है आत्मोपम शरीर के उपाय शरीर है उसकी जो सेवा करते हो वो सेवा अज्ञानी ज्यादा करता है जो विपरीत है त्यागी वो शरीर तो नहीं करता उसे शरीर जितनी शरीर की परवाह करे इतना ही वो अज्ञान ज्यादा है इतना ही मूर्ख ज्यादा है लंठ ज्यादा है बिल्कुल। शरीर के पास में शरीर में तो कुत्ता भी अपना सेवा करता है कुत्ता है गधा है सूअर है नीचे से नीचे पशु है वे पशु भी अपने शरीर को तो बचाते ही है जहाँ कहीं आफत पड़े तो शरीर को रक्षा करते तो अपने शरीर की रक्षा करना ये अज्ञानी का काम है। तो अज्ञानी आदर्श है साधक के लिए ज्ञानी के लिए आदर्श है जिम ही अविवेकी पुरुष शरीर ही इसलिए सीताराम जी की सेवा करते हैं। जैसे घर वालों की सेवा करो शरीर से भी ज्यादा अपने शरीर में कष्ट हो तो कोई बात नहीं, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे। ये बहनों माताएं आपस में अगर इसे सेवा करते तो बड़ा भारी प्रेम हो जाए आपस में। और वो प्रेम जो स्वार्थ त्याग कर आराम का त्याग करके दूसरों की सेवा करते हैं, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। स्वार्थ में तो सभी करते हैं, अपने अपने स्वार्थ का सबको ही धन खोए, परमार्थ काम करे जब टकबुक टुकबुक हो गए। अपने स्वार्थ में पैसा ही खर्च कर देते हैं और खर्च कर देते हैं स्वार्थ में, पर दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, भला कैसे हो जाए। माँ बाल के औगुणों की तरफ नहीं देखती, कहीं पेशाब कर दिया, कहीं चलती फिर दिया, कहीं थूक दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं तोड़ फोड़ कर दिया, ऐसा करते हैं, माँ ख्याल नहीं करती। तब तो पालना आपका हमारे बैठे बड़े बड़े अच्छे से बैठे है ना, दशा यही थी आपकी हमारी सबकी, माँ ने पालन किया है। कैसे अपने कुटुंबियों की पहले सेवा करो फिर दूसरों की सेवा करो, कर्जा तो पहले उतारो कम से कम, पीछे दान पुण्य करो। मतलब सब कर्ज लिया दान पुण्य करते हैं, ऐसा आदमी बेईमान होता है ईमानदार नहीं होता, ईमानदार पहले कर्ज होता रहेगा। जो सज्जन आदमी सच्चा होगा अच्छा होगा, मैं कर्जा उतारू पहले पीछे देकर जाए दान पुण्य की बात, लिया है जैसे उसका देना ठीक तरह से। ऐसे संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, गृहस्थ भक्त बड़े बड़े अच्छे, उन्होंने यही जाकर ख्याल रखा है। तो पहले सेवा करो, किस तरह से जैसे शरीर को करते हो, शरीर की क्यों कहा ध्यान देना। शरीर इतना स्वार्थी है, जन्म भर इसको अन्न जल वस्त्र सोना आराम देते आए, एक समय अगर भोजन न दे तो ताकत कम हो जाती है। भोजन जल पीने में थोड़ी देरी हो जाए तो कांटा हो जाता है, कहते क्या करें आप आज कैसा मर रहे हैं। ये आपके आप तो उम्र पर सेवा करते हो, परंतु ये ऐसा नहीं करता कि महीने भर इसने सेवा करी, एक महीना सेवा नहीं कर तो क्या अर्थ, एक दिन भी नहीं करना था, एक दिन भी आप कभी नहीं करेगा कि एक दिन अंजल नहीं दिया क्या, वो इतना दिया है इतना सुना है इतना सुना है क्या है, ये नहीं करता। इतने स्वार्थी, अत्यंत स्वार्थी, तो अत्यंत स्वार्थी की सेवा करनी चाहिए कैसे, शरीर की सेवा करें जैसे। अब अच्छे पुरुषों की सेवा करने में तो जोर नहीं आता है, परंतु जो स्वार्थी उसकी भी सेवा करो, परमार्थी उसी विशेष सेवा करो, माता पिता की खास सेवा नहीं मानी जाए करो। नीति में आता है तीन आदमी पृथ्वी को सोने की देखते हैं, मान जाए सूर्य कृत विद्य यश जानाती सेवित, सेवता सेवा जानना है, सेवा को मामूली नहीं है, सेवा धर्म परम गौरव योगी नाम अप्यगम्य, योगी भी नहीं जानते सेवा धर्म है। मन दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, हृदय से मंद कर जो करे भाई। विभीषण ने कहा कि आप पिता के समान भलाई वो ही मारा, आप दांत मारी तो कोई बेटा बड़े भाई हो पिता के समान हो, पर राम भजे हित हो ही तुम्हारा, भगवान के भजन से तुम्हारा हित होगा, तुम हित चाहते सब का कल्याण चाहते। वो दुख देता है तो वो समझता है संत के दुख देता है ये अपना अनर्थ कर रहा है, मेरे को जो दुख मिलता है वो तो मेरे कर्मों का फल है, ये नहीं देता तो और कोई देता, तो दुख देने से मेरे तो पाप नष्ट हुए हैं, पर इसने नया पाप किया, ये कितना नुकसान में चला गया है। ऐसा विचार करो, शिव की सेवा करो, आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ। भाई दुख पहुंचाने वाले की सेवा करना बढ़िया बात है, नहीं बेटा कम से कम घर वालों को भी सेवा करो, किसी से सुख लिया है आराम लिया है कर्जा चढ़ा है वो तो कहो कम से कम, मंद कर जो करे भलाई तो बढ़िया बात है, उनसे दर्जे की चीज है। कैसे सुख हो जाए, सुख आराम कैसे हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए। तो गीता में हित ही रहता कहा है, हित करने में प्रीति है, सबके हित करने में प्रेम भीतर में, जैसे रुपये में लोभ होता है ना, ऐसे जैसे हनुमान जी महाराज के लिए आया है ना, राम काज करिबे को आतुर, जैसे प्यास लग जाए तो जला जल के आतुर हो जाता है, मुझे भूख लगे तो क्षुधा तुर हो जाता, आतुर हो जाए, अन्न मिले भूख मिले, अन्न मिले जल मिले, आतुर हो जाता है। ऐसे राम जी के काम करने के लिए आतुर रहते हैं, आतुर। ये हनुमान जी महाराज की शिक्षा है, सबको कैसे सेवा करनी चाहिए। कोई राम जी का काम मिल जाए, वो बात बताई थी, जब वो लंका में जाने के लिए विचार किया तो हनुमान जी को का जामवान ने सुनाई थी गली, तो तुम चुप कैसे बैठे हो, तुम ऐसे बड़े बलवान हो, पवन पुत्र हो, बल सब पवन का है, कल बात बताई थी। तो बस राम का लगी तब अवतारा, ये सुने सुनते ही भयो पर अवतारा, जैसे कोई लोभी आदमी को धन मिल जाए और आतुर हो जाए, ये वो बढ़िया मेहमान बटका सी आई। इसी तरह से राम काज लगी तब अवतारा, कहीं सुनते ही भयो पर अवतारा, क्योंकि वो आतर है, उनको खुराक है खास, राम काज करने को तो मौज है। हमने सुना है कि भगवान शंकर हनुमान जी बड़े सेवा करने के लिए, तो सेवा करने वाला सेवक भी अन्न भी लेता है, जल भी लेता है, कपड़ा भी लेता है, मकान भी लेता है, सेवा करने वाले चाहते है ना। हनुमान जी महाराज शंकर ने विचार किया कि अब ऐसे सेवा करो लेना कुछ भी नहीं पड़े, तो बंदर को रहने के लिए रूखड़ा, बस खाने के लिए पत्ता, रहने के लिए जरूरत नहीं, जल की जरूरत नहीं, अन्न की जरूरत नहीं, और कपड़े की भी जरूरत नहीं, और सेवा करने की। ये सेवा कर भगवान शंकर है ना, बहुत चतुर है, इस बात की बंदे का रूप धारण लिया और कितनी बड़ी सेवा करी मैंने, सबको ऋणी बना लिया, सबको ऋणी। राम जी को सीता जी की खबर दी, राम जी ऋणी बन गए, राम जी की खबर सीता जी को, सीता जी को ऋणी बना लिया, अब दोनों तो सिर बढ़ गए, लक्ष्मण जी बाकी रह गए। तो संजय में ला करके लक्ष्मण प्राणदाता से, हनुमान जी का नाम है लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मी जी को प्राण देने वाले लक्ष्मण जी को, उनको श्री बना लिया। तो वन में युद्ध कर घर वाले बाकी रह गए, तो राम जी की पहले दार खबर हनुमान जी ने दी, राम जी आते जी थी सुरगावत सीता से, सीता से राम, राम जी आ रहे। भरत जी महाराज खुश हो गए, संदेश कोई है, क्या देव तेरे को, इतना खुशी हो गए, वे भी ऋणी हो गए, घर वालों को सबको ऋणी बना लिया, और ऋणी बढ़ाया नहीं है, राम जी की सेवा है, राम जी के संबंधी सबकी सेवा है, राम जी की सेवा करना तो राम जी के संबंधियों की सेवा करना है। आप माता के बालक का प्यार करो, सुंदर करो, माता खुश हो जाए दूर से, गाय के बछड़े को सजाओ ठीक, गाय खुश हो जाती है, घर वालों की सेवा करने से घर वाले खुश हो जाते हैं, ऋण उतर जाता है, अपना पूर्ण हो जाते हैं, उसे नीचे बंद जाओगे। इस बात से सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये हृदय में। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देने के श्रम तो नीच बड़ा कुछ भी नहीं है, अरे बड़ा हित के समान कोई धर्म नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुराए, दूसरे का हित जिसके मन में निवास करता है कि हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, क्यों भाव, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। भगवान सगुण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूत तेरा, और निर्गुण की प्राप्ति के लिए सर्वभूति तेरता, कि प्राप्त बंदे महावे निर्वण सर्वभूति तेरता, मात्र प्राणी के हित में रत होते हैं, उनका ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है, सबका हित करने वाला, क्योंकि वो भगवान के सधर्म हो जाता है, भगवान की सधर्मता है ना। सूर्यम सर्वभूतानाम भगवंत प्राणी मात्र के सूर्य है, वो सूर्य हो जाता है तो भगवान के साथ बरूबर हो गया, वो तो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, कितनी दिलचस्प बात है, भगवान का दर्द उसमें हो जाता है। तो सबके हित की भावना अपने हृदय में रखो, उससे पहले अहित किसी का नो, ये शुद्धि है असली, ये हित करने की चेष्टा है, उसका मूल अहित न करना ये है, इनसे अगर ये वृक्ष पैदा हुआ है ये, तो किसी का भी अहित न हो, किसी का नुकसान न हो। राम जी ने रावण को मारा पर अहित नहीं किया, जितने राम जी के हाथ से मरे तो वैकुंठ गए, कितनी बात है। क्रोध हो विधेवश्य वरेण तुल्य, उनका क्रोध भी वरदान के समान है, क्योंकि हृदय में हित भरा हुआ है, उसे नुकसान कैसे होगा, हित ही होगा साहब। वक्त पर कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है फोड़ाफोड़ सी का, तो चीरा लगाता है, काट लेता है, परंतु उसका पाप लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। नियत क्या है, नियत नियत नियत के रोग निरोग दूर जाए। उसे में लोभ करता है, कई दिन इजाज चलेता है, रुके आएगा तो हत्या करता है, डॉक्टर बना है, वैद्य बना है, परंतु को धोखा देता है, कैसे निरोग हो जाए। हमारे को दया चाहे ना दे, सेवा करे ना चाहे, हमारे पैसे के औषध के पैसे आवे ना आवे, इनका हित कैसे हो। इस वास्ते वैद्य होने में लक्षण बताया पहले, उसे समित करना है, वो वैद्य का लक्षण है, सबका हित होना चाहिए। ऐसे सब संसार में जितने प्राणी है, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ, जगत क्या भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान मिल जाए, भगवान के मन में आती है। जो पुरुष दूसरों हित करता है तो भगवान के मन में आती है, कि इसकी शक्ति कम है फिर भी सबका हित चाहता है, और भगवान हित चाहे तो हो जाए निकला सबका ही। मेरी सहमत रहते हुए भी मेरे से तेज है, श्रेष्ठ है, सबके हित में रहता है, भगवान के यथा तथा लगी, यथा मां पर तथा भगत की यथा तथा नहीं है, उसी को करते मंद कर जो करे भाई यथा तथा कैसे लगेगी, मंद कर जो करे भलाई यथा तथा कैसे लगेगी। भगवान के यथा मां पर भजन थे बजाने, मैं भजन करता हूँ, उसमें पहले वो यथा करता है फिर तथा करते है भगवान, और भगत पहले से ही करता है, वो करे न करे परवाह ही नहीं। माता पिता की तरह सूर्यदेव सर्वभूता नाम, भगवान भी सूर्य है और भगत भी, पर भगत मेरे मुकुटमणि ऐसा पड़ जाता है। मनुष्य शरीर साधारण साधारण प्राणी है मनुष्य, परंतु बड़ा ऊंचा इधर जाएगा, बड़ा ऊंचा दिया ये योग्यता, ये बल, ये शरीर भगवान ने कृपा कर दिया है भाई, तो ये शरीर निरंतर न चला जाए, सबका हित करना है। गीता की शिक्षा है ये, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना, ये गीता की शिक्षा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनके वश में न होना, जैसे लक्ष्मण जी को माता ने कहा इनके वश मत होना, सेवा करना राम जी की अच्छी तरह से, और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे ही भाग्य रामा बन जाए। सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को कह रही है, बेटा तेरा भाग्य जग गया, तो राम जी वनवास में जा रहे हैं, तेरा ही भाग्य, और कुछ कारण नहीं है, कोई कारण है ही नहीं, तेरा ही भाग्य गया, क्यों यार सेवक सेविका बहुत है को सेवा करने वाले, तेरे को मौका मिलता नहीं, अरे वनवास में तू ही रहेगा साथ में सेवा करेगा, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, तेरा भाग खुल गया। ऐसे सेवा का मौका समझे आ जाए तो सुनना चाहिए, बड़े आनंद की बात हुई है। आपके पास रुपये बहुत है, विद्या भी है, बुद्धि भी है, योग्यता भी है, पर इंसान दुख देगा द्वार दूर कर दो, आनंद उत्सव मनाना चाहिए। दान पुण्य करते हैं तो दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने भी दे देगा, नहीं दूसरे दूसरे दे दे तो बाहर चल, ये नहीं, पहला धन हमारा होना चाहिए भाई, हमारी चीज किसी से लग जाए, गायों में भिड़े आप हताए भिजाएगा हमें तो गायों का सेवा हमारे से हो जाए, दीन दुखियों की सेवा हमारे से आए, रोगी अपाहिज बालक इनकी सेवा कैसे हो जाए, किस तरह से जीवन सुधरे, कैसे ये श्रेष्ठ पुरुष बने। सर्वभूति ते रता हित में रति प्रीति हो जाए, प्रीति हित में प्रीति है, पहले दुख न दे ये बात होने से, किसी को भी कष्ट न हो ये बात होने से, फिर ये पैदा होगी बात, तो करना नहीं पड़ेगा, केवल यही बात है कि किसी को कष्ट न हो, ये करने से भलाई की मूल है, ये बुराई न करना है, ये भलाई की मूल है, भलाई से पैदा होगी, किसी बुराई न करना, तो इस तरह से अपने जीवन रहो भाई, थोड़े दिनों का रहना है, थोड़े दिनों का रहना है, हम क्यों कर सकते हैं किसी को, ये रहने वास्ते हमें नहीं है यहाँ, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल एकदम जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है रहने का यहाँ, कोई यही नहीं सकता है। तो थोड़ा दिन के लिए आया है, थोड़ा दिन के लिए अपने बुराई क्यों करे, भलाई करो अपने, तो भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। तो सत्संग सुनना है, इस सुनने को क्या है, ये तो है पढ़ाई, और ये सेवा करना है परीक्षा। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, पढ़ाई अच्छी करे तो परीक्षा में पास हो जाता है, तो इस तरह सेवा करने से पास होता है परीक्षा में। अरे सुनना ही ये अध्ययन है, ये पढ़ाई है। सत्संग करने वाले भी सेवा न करे तो कौन करेगा बताओ? सत्संग करने वालों से दुनिया आशा रखती है, अच्छे बर्ताव की, सेवा की दुनिया आशा रखती है। ये सत्संग ही है, ये उसे संबंध जोड़ना चाहते है कि भी ये सत्संग किया है। सत्संग का बड़ा आदर होता है, तो सत्संग करते हैं, भजन पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तो लोगों के इस मित्र में आशा रहती है। अरे या नहीं आशा रखे तो किससे रखेंगे? आप सत्संग करने वाले की सेवा नहीं करो तो पहले कैसे दूसरा करेगा? आप पर जिम्मेवारी ज्यादा सेवा करने सुख पहुंचाना, कैसे हित करे? तो सर्वभूति रता बताए रीति, रीति आप मन मापर प्रीति आपकी भीतर में हो, प्रीति फिर काम आप साफ होता है। तो अहित न करने से तो प्रीति जागृत होती है सेवा करने की। इस तरह से अपने व्यवहार में सबको सुख पहुंचाना, हर एक को आराम पहुंचाना। मौका मिल गया है सज्जनों, मौका मिल गया है। ये कलयुग का मौका, ये स्वार्थ और महा दुराचारों में जा रही है जोर से जनता। ऐसे समय में सेवा की बहुत आवश्यकता है। जैसे जल जिस लिए न हो उस जगह प्याऊ लगाने का, जैसे विशेष महात्म्य है, जैसे बहुत भूखे आदमी हो तो उन जगह अन्न का क्षेत्र लगाना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही आज ये हिंदुस्तान जो सबका सेवा करता आया है, अब भी सेवा करता है। हमारे एक अंग्रेज आए थे तो यहाँ जो भाषा चलता है वो देखा कि यहाँ कोई आयो भोजन कर जाओ, बड़ा आश्चर्य आया, ऐसी हुई बात है। बाद ये रोटी थी बहुत राजी हुआ, अब ऐसी रोटी कहाँ मिले हुआ हम जा रहे हो, तो देखा कोई भोजन गाँव से भोजन करो, कोई भोजन करो, बड़ा आश्चर्य आया। तो ये अपने तो दिखते मामूली चीज, तो हमारे यहाँ की रिवाज ऐसी कोई आती थी और अतिथि सत्कार करो। गुरु पढ़ा पढ़ा करके अंत भाषण में कहते हैं मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। सबसे पहले माँ का नाम लिया, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य को परमात्मा का स्वरूप समझो, और अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो। कोई आ गया अतिथि, परमात्मा आ गया अपने घर पर, ना जानो किस वेश में नारायण में जा, क्या पता है भगवान ही आ जाएगा भी, तो सबकी सेवा करो तो भगवान ही कभी आ जाएंगे। वो सुनी नहीं ब्राह्मण की कथा, कांची में रहने वाला नरोत्तम था क्या नाम भी, कांची वो भगवान गए अतिथि बनकर गया। वो महाराज विवाह हुआ तो अपनी स्त्री को कह दिया, भी अपना ये धर्म है गृहस्थ स्वीकार करे गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम में सेवा करना खास काम है। कोई आओ तो भिक्षा देना, उसको भोजन कराना, ऐसा काम है। तो वो स्त्री भी परिवर्तन वो भी ठीक है सेवा करूंगी, तो कोई आवे उसको भोजन देना आसन करना, और भिक्षा लाते थे, भिक्षा में जो कुछ मिल गया वो ला कर दिया, उसे संतों की अतिथि की सेवा करके अपना काम करते थे। तो कई दिन हो गया ऐसे बीते, तो भगवान बड़े विनोदी है, भगवान आए तो भगवान कैसे आए, उस दिन गए सेवा भिक्षा के लिए, कुछ मिला ही नहीं भिक्षा में, गांव में कुछ मिला नहीं। ऐसे अब हम क्या करें, बड़ी चिंता लग रही कि अपने तो भूखे रह जाएंगे, कोई अतिथि आ गया तो। बूढ़े से ब्राह्मण बने सन्यासी बाबा जी, बूढ़े बन करके दरवाजे पर आए, समुद्री पर बैठे, भाई वो है नरोत्तम, क्या नाम है, दामोदर बता रहे हैं, दामोदर बता रहे, दामोदर, दामोदर याद नहीं आया, तो है भाई घर में दामोदर है, तो मुझे कहा महाराज कभी या देखो मैं हरेक का तो अन्न खाता नहीं हूँ, जो उदार होते हैं देने का जो स्वभाव है, सब अतिथियों को सत्कार करते हुआ लेता हूँ। अब मार्मे कहे मुंडा रे टीका काटे, ऐसे मिल जाता है। ठीक तरह को भी सबकी सेवा करते हो, तो तुम्हारा नाम मैंने सुना है, तुम अतिथि सत्कार करते हो, इस वास्ते भाई आज विचार होया कि दामोदर के वहां भोजन करेंगे, महाराज पधारो, बिथन ले आज साहब। अब जाकर स्त्री से पूछा कि क्या करें, आज तो घर में है नहीं। उसने कहा कि हम संपत्ति घर में जी, तो आप जानते ही हो मेरे पास क्या है, वो ज्ञान आए विचार है, ऐसे क्या करें, तो अतिथि सत्कार नहीं होगा तो क्या बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गृहस्थ का धर्म है अतिथि सत्कार, अतिथि देवो हो, अतिथि का साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। तो घबराए, घबराओ मत, एक कैंची लियो, कतरन लियो, कतरन। तो वो नाई के घर से कब तक कतरन ले गया, कहते मेरे केस काट लो, यहाँ से ऊपर ऊपर केस, यहाँ के केस रख लिए, जैसे बांध दिया ऊपर केस, पता भी नहीं लगे, और केस कतर लिए, उसकी रस्सी बना ली, कह जाओ बाजार में इसका जो पटे उससे अपने सामान ले आओ। तो जाग गए, उसे मेरे चावल है, दाल है, अपना सामान लिया है, अब कितना मिले जितना लिए उतना ही हमने किया, महाराज लाकर दे दिया। पहले जमाने में आना आजाद सस्ता था, तो काफी मिल गया, महाराज भोजन किया, तो महाराज भात बनाए, दाल बनाई, महाराज पाने लगे, महाराज ने देख लिया, कुछ नहीं रहा भाई, अब सब बहुत है, बस ज्यादा नाम नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, ठीक है महाराज भोजन करो ये सब। देखो भाई शाम को तुम ज्यादा तकलीफ मत देखना, उतना साल भात ले जाओ, हम आदान पा रहेंगे, बूढ़ा से ही कहाँ जाएंगे, अब रात में यहाँ ही रहेंगे। हाँ महाराज बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं क्या करें, बाकी रह रहे करो साहब, हमारे जैसा कर दिया माता ऐसा साहब, वायरस हो जाए, फिर रसोई बढ़ा दी, और बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न, साफ उपवास। सज्जनों जान करके उपवास किया जाए उसका इतना महत्व नहीं है जैसा कि दूसरों के हित के लिए अपने को भूखा रहना पड़े, उसका जो महत्व है वो महत्व नहीं है अपने उपवास का। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, बड़ नीचे सत्संग होता था तो माताएं वो लाती थी भोजन, जो सबको भोजन करा दिया, सबको भोजन करा कर भेजा, भोजन करती थी। तो एक दिन कई साधु आ गए, साधु देते देते भोजन करा, माताएं भूखी रह गई। तो उस दिन कल्याण शेर जी ने व्याख्यान दिया था कि 12 महीने का जो एकादशी करे पर तो उनसे ज्यादा पे है, ये आज भूख नहीं, शाम को रोटी बना लो खा लो। अब प्रसन्न होना चाहिए कि आज निहाल हुए, संतों की सेवा होगी, ऐसे। तो इस तरह से जो भगत पर जो आपसे आप करके आ जाती है चीज, वो तितिक्षा बड़ी ऊंची होती है। जान करके तितिक्षा सहना तो सुगम है, तितिक्षा करना, परंतु आने पर सर्व सहने में कठिनता होती है। तो इस तरह से बड़े प्रसन्न हुए, आज तो संतों की सेवा हो गई, बड़े राजी हुए। रात्रि में महाराज को तो सो गए, चटाई का टुकड़ा दे दिया महाराज को भी, महाराज भी सो गए आराम से। तो वो अपने वो कपड़ा है ओढ़ने का, उससे हवा करती रही महाराज को, और वो चरण चापी करता रहा, महाराज सो गए आराम से, नींद लेने लगे। तो उनके चरणों में यही दोनों लेट गए, उसमें ही कोई सामान वन भी था ही न, महाराज बोले नींद आई कि ठाकुर जी जग गए, जग करके कहते से ठीक हो जा रहे, गहना हो जा, कपड़ा हो जा, मकान हो जा, मतलब संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि पैदा होती है। एक ओम बहुश्याम करते ही सृष्टि कितनी हो जाती है। तो घर वो बना, गहना कपड़ा से रावण भर गए, धन धान सब भर गया। अब सुबह नींद जगी तो ब्राह्मणी जागी, ब्राह्मणी ने ये क्या मेरे हाथों में गहना ये केश सब दे गई, काको तो हो गया पति के चरणों में, भैया क्या है कि देखो क्या है, क्या हुई बात, महाराज कहाँ गए, महाराज महाराज कहाँ गए, आप देखो तो सही, महाराज को तो देखो और अपना शरीर को देखो, अपने कपड़ा देखो और अपना मकान देखो, क्या बात है भैया, तो भगवान ही थे, तो साक्षात सभी ढंग बदल गया। फिर दोनों लग रहे भगवान प्रार्थना प्रकट हुई कि भैया तो इस तरह से अतिथि सत्कार करे ना, वही बड़ी महिमा है। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा सहे धर्मित कोटि कलेशा, ये तो क्लेश सहना ही पड़ता है, दग्धता आ जाए, डाकू आ जाए, आग लग जाए, तो आप सहनी पड़ती है। जो सहनी पड़ती है उसमें इतना महत्व नहीं है, जैसे जान कर रहे थे अपने धर्म का, अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का धर्म, उस धर्म का पालन करके काम करते हैं, उनकी महिमा बहुत ज्यादा। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, तो पर हित बस दिन के मन में, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं। भगवान हित करते हैं तो सुरद सर्वभूता नाम है, ऐसे भक्त का भी सुरद सर्वदेही नाम, भक्त के लिए भी वही शुद्ध समझाया है, सर्वदेही नाम सुरद। भक्त महात्मा होते हैं भी सब मात्र दुनिया के हित करने वाले, मित्र होता है मित्र बदलेगा, उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र होता है, और बिना उपकार की इच्छा अपकार करे तो ही उपकार करते उसका नाम सुर है। यदि भी आता तो पर्यावरण है सूर्य दुर्दो मित्र मित्र हो, परंतु सूर्य की बात विशेष होती है, तो भावना होती है सबको सुख कैसे हो, मंद करने वाले की भला करने वाले, ऐसी सूर्यता रहे तो महाराज ये होता है। पहले पैर में किसी को कष्ट न हो हमारे द्वारा, ये बात पहले होती है, तो कष्ट नहीं देना है ये निर्णय करना है, इसमें अभ्यास नहीं है। कई चीजें अभ्यास करने की होती है, जैसी है लोगों के अभ्यास करने की विशेष मातम, विशेष अभ्यास के वैसे ही निर्णय है अपना कि भाई दूसरों की सेवा करेंगे, कष्ट हो जाए तो परवाह नहीं, पर सेवा करेंगे हम तो सबकी, ये निर्णय है अपना, ऐसा विचार है, ऐसा नियम है, ऐसी धारणा है, ये धारणा बहुत पवित्र करने वाली, वो आपको नहीं दुनिया को पवित्र करने वाली है ये चीज। अपने उपदेश दे, व्याख्यान दे, सुनावे तो उनसे लोग करे न रखे, पर ये क्रियात्मक उपदेश करके बताते हैं, जैसे राम जी ने करके बताया, भगवान ने कहकर बताया, तो करके बताना ही बहुत श्रेष्ठ है। तो सबको कैसे सत्कार कर लो, तो अपने घरों से ऐसा शुरू करे, आपस में प्रेम रहे, कलह मिट जाए, घर की कलह मिट जाए, लड़ाई मिट जाए, प्रेम हो जाए एकदम। प्रेम वो होता है निष्काम भाव प्रेम, वो कहीं भी करो, कुत्ते भी करो तो भगवान तक पहुंचेगा वो। निष्काम भाव से कहीं भी प्रेम किया जाएगा वो प्रेम ठेठ भगवान पर पहुंचता है। हित करना, सेवा करना, तो सज्जनों मौका है, गृहस्थ के लिए विशेष अवसर है, क्योंकि ब्रह्मचारी पैसा नहीं रखते, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी, गांठ गिरे नहीं बांध दे, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फरे मत भूखे रह जाए, तो ऐसो की सत्कारी बहुत ज्यादा महिमा है। इस बात के साथ में लिखा है ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरु कोष का अद्वगा क्षीर प्रीति से श्रेणी थी भिक्षु का सदा छह भिक्षु का है, जैसे भिक्षा मांग भिक्षा करता हो कुछ पास पर गांठ गिरे नहीं मानते, कुछ पास कल के लिए कोई रखते नहीं, उसकी सेवा है जो ही बताइए ब्रह्मचारी, एक तो जो विद्या हो ब्रह्मचारी, और एक सन्यासी, एक विद्यार्थी, एक गुरु की सेवा के पर वो विद्यार्थी गुरु पोक्ष का एक रास्ता की रास्ता से आ जाए, अद्वगा क्षीण वृत्ति से एक सब वृत्ति क्षीण हो गई, इनकी सेवा करना, तो ये सेवा भिक्षु की सेवा है, तो अन्न जल सबको देना, आवे उसको अन्न देव, जल देव, पानी पा दो, आसन देव, बैठो, आराम करो, आदर कर दो, बड़ा सम्मान पूर्वक भोजन देना है, तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, तो इसका बड़ा महत्व मेरे गृहस्थों के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि संग्रह करना गृहस्थों के लिए मनाही नहीं है, भोग के लिए सुख के लिए संग्रह करना अच्छा नहीं है, पर गृहस्थ संग्रह करना करता है, चार आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक वानप्रस्थ आश्रम है, एक सन्यासी आश्रम, तीनों आश्रमों की सेवा करने के लिए संग्रह करता है, तो वो संग्रह दुखदायी नहीं होता, पापजनक नहीं होता, ऋण नहीं होता, वो ऊण होता है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में, तो दूसरों की सेवा बन जाए, सबको सुख पहुंच जाए, किसी को कष्ट न हो, इस भाव से भी सेवा करते हैं, तो उसकी बड़ी भाई महिमा है। इस वास्ते भाइयों ये सीखो अपने बात, गीता का ये सिद्धांत है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती होनी चाहिए, वे कुछ भी करे नहीं करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, तेरे भावे जो गुरु तुमको देख रहे भाई। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा की पत्थर है, कितने भाई आदमी कितनी विचार है, अपने सेवा करना है, अपने सुख पहुंचाना है, निर्णय कर लिया कि भाई अपने स्वार्थ त्याग हित करना है, केवल आपका निर्णय रखो, काम पड़ेगा थोड़ा बहुत निर्णय हरदम रहेगा, वो हरदम निर्णय अंतःकरण को शुद्ध करता है, और हरदम लोभ रहे हाय रुपया करता है, रुपया मिले न मिले, दरिद्र रहे आ जाए, अंतःकरण मेला हो जाता है, गुलामी पुरुषों की होगी ना, पदार्थों की, मान की, आदर की, सत्कार की, ये गुलामी भीतर है, पतन करने वाली है, भीतर से सुख पहुंचा रहेगा भाव, तो कभी काम तो पड़ता है कभी ब्रह्म भाव रहता है हरदम, तो सर्वभूति ते रता बताया, रति प्रीति सब सुख में हो तो आराम में प्रीति रहे। हमारे इस देश में ये हरिश्चंद्र जो बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं, गृहस्थों में हुए, साधुओं में भी हुए, इस देश में ऐसे न हो तो इसके अभाव खटकता है, जैसे आम होते हैं जिसमें एक साल में न हो तो मन में आती है, आपके यहाँ मतीरे काकड़ी बढ़िया हो तो ठीक है, नहीं हो तो मन में आती है, मतीरे नहीं हुआ, तो हमारे इस देश में सेवक बहुत हुए दूसरों के दुख दूर करने में तत्परता से रहे हैं, पतिव्रता हुई है, वो पत्नी व्रत भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, ब्रह्मचारी हुए हैं, दूसरों के हित करने वाले ऐसे ऐसे बड़े हुए हैं, तो वो न होने से हमारे यहाँ पर घाटा लगता माल मिलता है, दूसरे देशों में है ही नहीं बेचारे क्या करे, अपने देश में निरीक्षण होता है, बहनों माताओं में पतिव्रत धर्मवादी है तो अपने धर्म का ठीक पालन करना, तो गृहस्थ का धर्म सेवा करने में विशेष है, क्यों गृहस्थ रखता है ये करता है सभी सबका पालन करता है, गृह लक्ष्मी है ना घर में, वो सबको भोजन कर भोजन करती है, आपने सुना है नहीं, दुर्वासा ऋषि थे, उनकी क्रोध करने बात आते हैं, राजी होने की बात बहुत कम आती है, क्रोध किया है बिना कारण ऐसा ऐसा बात करते जो क्रोध आ जाए ऐसे, कृष्ण भगवान के वहां पहुंचे तो भोजन के परिवार खीर बनाओ, खीर बनाई तो रुक्मणी जी और कृष्ण कहा दोनों को शरीर लपेटो, खीर लगा लो, खीर लगा ली साहब, रथ लाओ, रथ के ऊपर बैठे दोनों, तुम साथ चलाओ घोड़ों के बैलों की तरफ, दोनों जूतो वो बैठे साबू देव वो बैठे, कोई ये ढंग है बताओ क्या फायदा होता है, भगवान तो बड़ा चतुर है ना, अरे बिरुजी लाती भाई तू चरण दबा दे महाराज, आपके चोट लगी होगा, मेरी छाती कठोर है, कभी शिव से पूज नहीं हुई, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने राजी कर लिया, पांडव रहते थे जंगल में, तो दुर्योधन की भावना के ये इनका कैसे नाश हो, जो कैसे नाश हो कैसे नाश हो, तो शरीर का नाश हो गया, ये हृदय का भाव है ना जिसके भीतर बहुत खराब चीज है, तो वो सोचता ही था उपाय करता था, पढ़ते थे उस समय में, पढ़ने उस समय में दूसरों का कैसे नाश हो, पांडवों का कैसे नाश हो जाए, भीमसेन को जहर खिला दिया, फिर वो फेंक दिया पानी में, वो नाग लोग गया, ऐसी कथा थी, तो बचपन से ही इनका नाश करने का विचार करता था, तो उसने क्या क्या करे, तो दुर्वासा आ गए, दुर्वासा आ गए तो बड़े उत्साह से भोजन किया, दुर्वासा ऋषि थे चलता फिरता विश्वविद्यालय 10,000 ऋषि साथ में, और साथ में आए तो महाराज रात्रि में भोजन बनाना और सुबह और बना देना, 8 बार में कभी आ जाए, रात्रि में आ जाओ, दिन में आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम भोजन, हाँ महाराज ये भोजन तैयार है, तो खुश हो गए, कहते बोलो क्या चाहते हो तुम, कहे महाराज हम क्या चाहे, हमारे बड़े भाई है युधिष्ठिर महाराज, वो जंगल में रहते हैं तो उसके यहाँ पर आप पधारो, अतिथि हो जाओ, यही मेरा प्रार्थना है, ठीक है, ऋषि सिद्धेश्वरी कपट मन में इतना सत्कार कर नहीं सकेंगे, साप दे दे को अपना अपना आप हो जाएगा, पहुंचे दुर्वासा तो कह दिया कि आप किस समय पहुंचो, जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुके उस समय जाना आप, तो द्रौपदी भोजन कर चुकी तब पहुंचे युधिष्ठिर, हम देखो भाई मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं, भोजन तैयार करो। मां पूछा भोजन तैयार है? द्रौपदी ने कहा मैं तो भोजन कर चुकी। बात क्या थी कि युधिष्ठिर महाराज वो वनवास हुआ तो सैनिक नहीं ब्राह्मण साथ में हो गए कि हम दुर्योधन के यहाँ नहीं रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। महाराज 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे कि महाराज मेरे पास बोलते तुम्हारे कुछ नहीं करना, कंद मूल फल खाएंगे तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम रहेंगे तुम्हारे साथ। ऐसे दयालु थे तो वो कैसे चला गया, धौम्य मुनि थे, उसे पूछा महाराज अब क्या करें इतने ब्राह्मण साथ में, तो फिर सूर्य का स्तोत्र बताया। सूर्य का स्तोत्र बताया, सूर्य प्रकट होकर एक बटलोई दी, स्थाली कहते संस्कृत में, वो बटलोई दी, इसमें तुम भोजन बनाओ, आज पर में एक बार बनेगा, जब तक द्रौपदी न कर ले भोजन तब तक सैकड़ों हजारों लाखों भोजन कर दो, अक्षय पात्र अक्षय पात्र, ईर्ष्या नहीं होगा, भोजन द्रौपदी कर लेने के बाद कुछ नहीं रहेगा। तो दुर्वासे तो जानते थे ना, सिद्ध तो थे ही, द्रौपदी भोजन कर लिया, पच पहुंचे, पीछे जाकर जिसने पूछा गए दुर्वासा है, तो द्रौपदी में बड़ी आफत आई कि दुर्वासा ऋषि श्राप दे दे, पट श्राप दे देते ही, तो घबराए तुम क्या करे। द्रौपदी गए युधिष्ठिर, विश्वास था भगवान का, भगवान को ये याद कि महाराज कृपा करो क्या करे, बड़ी आफत आ गई अब तो भगवान एकदम आए आकर के भाई देखो द्रौपदी लाओ भोजन करो, मेरे को भूखा हूँ। महाराज बोल रहे चक्कर में तो आप याद किया है कुछ नहीं है, जाओ देखो कृष्ण है ना नर्म का हम, ये हाशी मशी रहती समय नहीं है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, भूख लगी है, पहले मैंने भोजन कराओ पीछे बात करना दूसरी। मैं हाशी मशीरी थोड़ी करती हूँ, तो कहते भोजन नहीं है, मशीरी करती है मेरे से, मैं भूखा हूँ थका हुआ हूँ बहुत दूर से आया हूँ। महाराज भोजन की सामग्री है नहीं हमारे पास, लाओ वो साले लाओ वो बटोली लाओ, पटा गया रख दिशा ने, उसमें कोई पत्ता लगा रह गया बाकी थोड़ा सा दोहे साफ गए जिसमें, वो लेकर गए डकार नहीं बाजार त्रिलो की तिप तो भी क्या बुलाओ दुर्वासा को बुलाओ। दुर्वासा ऋषि वैष्णव के सब करते थे संध्या पाणी में, तो अगमर्षण मंत्र होता है, वो अगमर्षण मंत्र में ऐसे पानी लेकर नाक लगाया करते हैं, तो वो नाक लेकर पानी जा नीचे हुए पानी में और तो भर गए महाराज सब तृप्त हो गए, हुआ ही नहीं जाता, एक एक साउंड दे क्या कर तो तुम्हारी दिशा है हमारी हमारी दिशा है। तो युधिष्ठिर ने अब क्या कराए भोजन के लिए, अब भी आएगा भोजन नहीं करेंगे तो भक्तों से मेरे काम पड़ा है, अमरीश काम पड़ा मुझे पता है, भगत ये भी भगवान के तो भगो खा तो सके नहीं कुछ भी, शादी हुआ जागर बुझा महाराज कहाँ गए, वे घाटिया कर रहे थे बेचारे नौका चलाने में, गए महाराज वे तो संध्या करते करते भाग गए ऐसे दूर चले गए। अच्छा आगे महाराज भी तो सभी भाग गए आए नहीं, और कोई बात नहीं विचार कर देखो खाने के लिए तो कुछ एक दाना नहीं है, और भगवान ने कहा बुला लो तो विश्वास पूरा है कि जब भगवान कहे बुला लो तो अपनी चिंता कहे बुला लो, अरे कि विश्वास नहीं हो तो बाबा जी आपने तो कह दे बुला लो खिलाओगे क्या है, ये नहीं कहने बुलाओ ईशान बुलाओ, तो भगवान से तो सेवा भाव जिनका होता है नहीं अच्छा भाव होता है परमार्थ भाव होता है भगवान की भक्ति होती है, वे सब आपस से दुख से छूट जाते हैं। तो महाराज तो अति सत्कार करना है उसके आप से आप होता है, कई जगह ऐसी मैंने बातें देखी है सुनी है जिनके मन में ऐसा होता है ना तो उसको वस्तु आ जाती है पहले, हृदय ऐसा होता है। एक सज्जन दूध लाया करते थे ऋषि के सर्गस्व बात है देवद जी कटने वाले, वो सदा बंदी की ओरी गाय के दूध, तो उसने मन कहा गाय आज दूध ज्यादा हो गया भाई आदमी गाय दूध आ गया तो कहीं ले लो पैसा दे देंगे, ज्यादा ले आए। एक आदमी आया हमारे वहां सिर दूध चाहिए, तो दिक्कत थे जो ऐसा भगवान करते हैं, किसी से आना हो तो आपसा पैदा कर देते हैं। हृदय की नीयत अपनी अच्छी होनी चाहिए, फिर आप साहब बस जुटती है। ये जो कंजूसी एक फिर खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, अरे भाई सब प्रबंध पहले है, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री रघुवीर। दादू दुनिया बावली शोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, भगवान देते सब देते है। वो यो ही विश्वमर हो देव सक्यम भक्तानुपेक्षित है, कहते भक्तानुपेक्षा करेंगे। इस वास्ते भाई डरना नहीं चाहिए, आपकी नीयत ठीक होगी तो नीयत बरकत होती है। नीयत में स्वाभाविक थोड़ी चीज से बहुत काम हो जाता है। कई जगह ऐसी बातें देखे सुनने में आती है, अच्छा शुद्ध विचार भाव निर्मल भाव होता है। जैसे दामोदर की कथा सुनाई ना, दामोदर ब्राह्मण का भाव निर्मल है तो सब किसी ने उसे युक्ति पैदा हो जाती है, मन में भाव सर्वभूत ही रहता। इस वास्ते अपना सच्चा भाव हो, भगवान का विश्वास हो, नाम जप करते हैं कीर्तन करते हैं, यही तो सत्संग में सीखना है। और क्या सीखना बताओ, सत्संग में यही बात है। सत्संग के द्वारा शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश। एक एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है, बात याद आ गई भगत पर, उसमें पढ़ा है कि आपकी इच्छा पूर्ति होती है, इच्छा होती है मन में कि अमुक चीज मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, ये इच्छा होती है मन की। तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात बताई है, इच्छा होती है वो इच्छा पहले नहीं हुई तब आप थे वैसे ही, इच्छा हुई तो आप वैसे ही, इच्छा होगी मन में आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, और इच्छा पूर्ति हो गई तो आप वैसे ही रहे, इच्छा न पूर्ति हुई तो आप तो वैसे ही रहे। पंत कहता नहीं, वह तो घबरा जाता है आदमी, अरे घबरा रहे तो वैसे ही, जैसे इच्छा नहीं हुई तब भी वही थे, इच्छा पूर्ति में से वही थे, और इच्छा निवृत्ति इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो आप में क्या फर्क पड़ा, अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो सबकी इच्छा पूर्ति होती है क्या। संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं कि मन की इच्छा से पूरी हुई हो, ऐसा कोई नहीं है। अरे कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। एक एक भाई बहन विचार करो कि अपनी इच्छा पूर्ति हुई है कई बार और कई बार इच्छा पूर्ति नहीं हुई, दोनों अवस्था सबके जीवन में ही है।